Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 128 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emrinden olan Resul, vahiy ile hak olarak gelmiştir. Artık onun sizi uyardığı kıyamet azabını istemekte acele etmeyin. O Allah, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların şirk koştuklarından yücedir. O, muhakkak ki benden başka ilah yoktur ve bana karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın diye insanları uyarmaları için kullarından dilediğine melekleri emrinden olan ruh, vahiy ile indirir. Yunezzilul Gökleri ve yeri hak ile O yarattı. Ve O, müşriklerin şirk koştuklarından yücedir. İnsanı bir nutfeden, dökülen bir damla sudan O yarattı. Buna rağmen bir de bakarsın ki O, nefsini şirk koşarak bize apaçık bir hasım kesilmiştir. Hayvanları da O yarattı. Onlar da sizin için ısıtıcı yünler, kürkler ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. Sizin için onlar da ayrıca akşamleyin otlaktan getirirken ve sabahleyin otluğa salıverirken bir güzellik ve çekicilik vardır. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ Hem bu hayvanlar sizi ve yüklerinizi öyle uzak beldelere taşırlar ki, onlar olmasaydı oraya nefislerinizin ancak çok meşakkat çekmesiyle varabilirdiniz. Muhakkak ki Rabbiniz Rauf'tur, Rahim'dir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. إن ربكم لرؤوف رحيم. O, atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve dünya hayatında bir zinet olsun diye yarattı. Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice nakil vasıtası olacak şeyleri yaratır. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا Yolun doğrusu, sırat-ı müstakim Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Eğer O dileseydi, elbette hepinizi hidayete erdirirdi. Ama O size tercih hakkı vermiştir. وَعَلَى قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ Gökten size bir su indiren yine O'dur. Ondan hem siz içersiniz hem de hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler. Allah bu su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve çeşit çeşit meyvelerden bitirir. Muhakkak ki bunda enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için elbette ayetler, ibret ve deliller vardır. Yunbitu lekum bihiz zerra O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize vermiştir. Yıldızlar da onun emrine amadedir. Muhakkak ki bunda aklını kullanan bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Yeryüzünde sizin için yarattığı rengarenk ağaçlar, çiçekler ve muhtelif şeyleri de sizin için yaratan O'dur. Muhakkak ki bunda düşünüp öğüt alan bir kavim için elbette ayetler, ibret ve deliller vardır. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. İçinden taze et, balık yemeniz ve takınacağınız inci, mercan gibi süs eşyası çıkarmanız için denizi emrinize veren de yine O'dur. Gemilerin orada suları yara yara gittiklerini görürsün. Bütün bunlar O'nun fazlından rızkınızı aramanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir. وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. O, yeryüzüne sizi sarsar diye sabit dağları, yolunuzu bulmanız için de nehirleri ve yolları yerleştirdi. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. O sizin için daha nice alametler yarattı. Bir de onlar yıldızlarla yollarını bulurlar. Manen de her biri gökte bir yıldız gibi parlayan Allah'ın hidayetçileriyle hidayete ererler. O halde bunca şeyi sizin için yaratan Allah, hiçbir şeyi yaratamayan putlar gibi olur mu? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Allah'ın sadece üzerinizdeki nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ve Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun. Resulüm, onların Allah'ı bırakıp da dua edip yalvardıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. İlahınız vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtır. Fakat ahirete iman etmeyenler var ya, onların kalpleri bütün bu hakikatlere karşı inkarcıdır. Kendileri de Allah'a karşı kibirlenen kimselerdir. İlahukum الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Muhakkak ki O, büyüklük taslayıp kibirlenenleri asla sevmez. La jarama ennallâhe ya'lemu mâ yusirûne ve mâ Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masallarını derler. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce dalalete düşürdükleri kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmek için böyle derler. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Resulüm, onlardan öncekiler de rasullerine tuzak kurmuşlardı. Sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü, üstlerindeki tavan da tepelerine çöktü. Bu azap onlara hiç ummadıkları bir yerden geldi. Sonra Allah kıyamet günü onları rezil eder ve der ki, hakkında tartışıp o yüzden müminlere düşmanlık ederek bana şirk koştuğunuz ortaklarım hani nerede? O gün bu manzarayı gören ve kendilerine Allah tarafından ilim verilmiş olanlarsa derler ki, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük kafirlerin üzerinedir. Melekler, nefislerine zulmeden kimselerin canlarını aldıklarında onlar, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek meleklere mecburen teslim olurlar. Meleklerse onlara şöyle derler, hayır, şüphesiz ki Allah sizin yaptıklarınızı en iyi bilendir. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Hadi, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Fedhulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ felebi'se mefvel mutekebbirîn. Allah'a karşı takva sahibi olanlara, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara, Rabbiniz ne indirdi denildiğinde ise onlar, hayır, iyilik ve güzelliğe dair her şeyi indirdi derler. Bu dünyada güzellik yapanlara güzellik vardır. Ahiret yurduysa onlar için daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Girecekleri o yurt, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları böyle mükafatlandırır. Cennetu adni yedhulunha tecri الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Melekler onların canlarını tertemiz kimseler olarak alırken onlara, size selam olsun, yaptıklarınızdan dolayı cennete girin derler. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kafirler hala iman etmek için kendilerine ölüm meleklerinin gelmesini veya Rablerinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sonunda yaptıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etti ve alay etmekte oldukları o azap onları kuşatıverdi. Bir de Allah'a şirk koşanlar dediler ki, eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız ondan başka hiçbir şeye abd olup kulluk etmezdik. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Hal böyleyken rasuller üzerine apaçık tebliğden başka ne düşer? Andolsun ki biz Allah'a abdolup kulluk edin ve tağuttan, Allah'ın dışındaki herhangi bir şeye kulluk etmekten sakının diye nasihat etmeleri için her ümmete bir rasul gönderdik. Allah onlardan kimini hidayeti istemeleri sebebiyle hidayete erdirdi. Onlardan kiminin üzerine de küfür ve şirklerinden dolayı dalalet hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da rasullerimizi ve ayetlerimizi yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كيف كان عاقبة المكذبين. Resulüm, sen onların hidayete ermelerini ısrarla istesen de bil ki Allah, küfür ve şirklerinden dolayı dalalette bıraktığı kimseyi hidayete erdirmez. Onlar için kıyamet günü hiçbir yardımcı da yoktur. اِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ الْخَاسِرِينَ Çünkü o kâfirler, Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye bütün çaba ve gayretleriyle Allah'a yemin ettiler. Bilakis Allah onları diriltecektir ve bu Allah'ın üzerine aldığı hak bir vaattir. Fakat insanların çoğu bunu bilip idrak etmezler. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ولكن أكثر الناس لا يعلمون Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara beyan etmesi ve kafir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını kesin kes bilmeleri için Allah onları diriltecektir. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ Muhakkak ki biz bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. İnnemâ kavlunâ li şey'in izâ eradnâhu en nekûle lehu Biz zulme uğradıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri andolsun ki dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onlar için ahiret mükafatıysa elbette daha büyüktür. Ne olurdu? Kâfirler bunu anlayabilselerdi. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Resulüm, biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz yiğit adamlardan başkasını Resul olarak göndermedik. Ey kâfirler! Eğer bilmiyorsanız o yiğit adamları ehli kitaptan ilim ve zikir ehline sorun. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Biz o rasulleri kavimlerine apaçık deliller, ayetler, mucizeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklayasın ve düşünüp tefekkür etsinler diye sana da iman edenler için bir zikir olan bu Kur'an'ı indirdik. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Şimdi sana kötülükle tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç ummadıkları bir yerden azabın kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular? اَفَأَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Yahut onlar dünyada dönüp dolaşırlarken Allah'ın azabının kendilerini ansızın yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. Yahut da o azabın onları bir korku üzerinde yakalayıvermesinden emin mi oldular? Eğer onlar tövbe ederlerse, muhakkak ki Rabbiniz Rauf'tur, Rahim'dir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Onlar Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi ki onun gölgeleri dahi küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا Unutmayın, göklerde olan ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, kibirlenip büyüklük taslamadan sadece Allah'a secde ederler. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ Onlar kudret ve azametiyle üzerlerinde hakim olan Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin. O ancak vahid, isimlerinde ve sıfatlarında tek olan ilahtır. O halde siz de yalnız benden korkun. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Din, abdiyet ve kulluk da daima O'nadır. Hal böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ Nimet olarak size ulaşan her ne varsa o Allah'tandır. Dahası size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. وَمَا بِكُمْ مِنْ Sonra sizden o zararı giderince içinizden bir grup hemen Rablerine şirk koşmaya başlar. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmek için böyle yaparlar. O halde dünyada bir süre daha faydalanın bakalım. Fakat yakında buna karşılık hak ettiğiniz azabı bilip göreceksiniz. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Bir de onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara bir pay ayırıyorlar. Resulüm, de ki, Allah'a andolsun ki O'na iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون. Onlar kız çocuklarını da Allah'a isnat ediyorlar. Haşa! O Subhan'dır. Bundan münezzehtir. Kendilerine ise arzu ettiklerini, yani erkek çocukları ayırıyorlar. O kadar ki onlardan biri kız çocukla müjdelendiği zaman yüzü kapkara kesilir ve kahrından yutkunur durur. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Kendisine verilen müjdenin kendince kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün diye kara kara düşünür. Bak ne kadar da kötü hüküm veriyorlar. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Kötü sıfatlar ahirete iman etmeyenler içindir. En yüce sıfatlarsa yalnız a'la olan Allah'a aittir. Çünkü O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzü üzerinde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirlenmiş bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler, ne de bir an ileri gidebilirler. وَلَوْ يُؤَاخِذُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا Onlar hem kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler, hem de en güzel akıbetin kendilerinin olduğunu anlatan dilleriyle yalan söylerler. Hiç şüphesiz onlar için ahirette sadece ateş vardır ve elbette onlar ateşin öncüleridir. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. Allah'a and olsun ki senden önceki ümmetlere de rasuller gönderdik. Fakat şeytan onlara İşlerini süslü gösterdi de rasullerimize iman etmediler. İşte o, şeytan, bugün dünyada onların velisidir ve onlar için ahirette elem verici, iç yakan bir azap vardır. Allah'ı lekad erselnâ. Resulüm, biz bu kitabı sana ancak insanların hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklayasın ve iman eden bir topluma bir hidayet ve bir rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten bir su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Muhakkak ki bunda Resulümüzü işiten bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. Vallahu enzele mines semâi mâ. Kuşkusuz sizin için süt veren hayvanlarda da bir ibret vardır. Zira size onların karınlarındaki fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından süzülen, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden de hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. Muhakkak ki bunda yararlı ve zararlı olan iki zıt şeyin iç içe bulunmasında aklını kullanan bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Sonra her çeşit meyvelerden ye ve Rabbinin yollarında hamd ederek ve boyun eğerek yürü. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için bir şifa vardır. Muhakkak ki bunda enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. Dum. كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirir. İçinizden kimileri de ömrün en düşkün çağına ulaştırılır. Hatta öyle ki bilirken hiçbir şey bilmez olur. Muhakkak ki Allah alimdir, kadirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Vallahu halakakum thumma yetevaffakum. Ve minkum. Şey'a Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hepsi eşit olsunlar. Hal böyleyken onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din. Allah size kendi nefislerinizden eşler verdi, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar var etti ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Durum böyleyken onlar hala batıla inanıp Allah'ın üzerlerindeki nimetini inkar mı ediyorlar? Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvacen ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafedeten ve razakakum minel tayyibat. فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Onlar Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere abdolup kulluk ediyorlar. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Artık onun kendini vasıflandırmadığı şekillerde Allah'a, şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, sizse bilmezsiniz. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köleyle katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan hür bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Daraballahu meselen abden لا يقدر على شيء شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah şu iki adamı da misal verir. Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez ve o efendisine sadece bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu adamla sırat-ı müstakim, dosdoğru bir yol üzerinde olan ve adaleti emreden kimse hiç eşit olur mu? أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم Göklerin ve yerin gaybı yalnız Allah'a aittir. Kıyamet saatinin emri ise ancak bir göz açıp kapama gibi veya daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve gönüller verdi. Vallahu ahrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna şey'en وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Peki bu söylediklerimizi inkar edenler, göğün boşluğunda uçmaları için Allah'ın emrine boyun eğdirilmiş kuşları görmediler mi? Onları o boşlukta Allah'tan başkası tutamaz. Muhakkak ki bunda iman eden bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı ve sizin için hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde yolculukta, gerekse konaklama gününüzde, konakladığınız zaman kolayca taşıyacağınız hafif evler, çadırlar, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız giyimlik ve döşemelik eşyalar ve bir ticaret malı meydana getirdi. Vallahu ceale lekum سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا وَجَعَلَ لَكُم تخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله yarattıklarından sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak elbiseler, zırhlar yapma imkan ve becerisini verdi. İşte böylece Allah, Müslüman olmanız için üzerinizdeki nimetini tamamlar. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ مَا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Resulüm, buna rağmen kafirler yine de ayetlerimizden yüz çevirirlerse artık sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Ve تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. Onlar Allah'ın nimetinin farkındadırlar. Fakat onu inkar ederler. Çünkü onların çoğu kafirdir. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Her ümmetten bir şahit çıkaracağımız gün artık ne kafirlerin konuşmalarına izin verilir, ne de yaptıklarından dolayı özür dilemeleri kabul edilir. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Hem kendilerine hem de başkalarına zulmedenler azabı gördüklerinde artık o azap onlardan ne hafifletilir ne de onlara göz açtırılır. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عنهم ولا هم ينظرون. O gün Allah'a şirk koşanlar, şirk koştukları şeyleri gördükleri zaman derler ki, Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine dua edip yalvardığımız ortaklarımızdır. Bunun üzerine onlar da, şüphesiz ki siz yalancı kimselersiniz diyerek bu sözle onlara laf atarlar. وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاءَنَا O gün müşrikler mecburen Allah'a teslim olurlar ve Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeyler de kendilerinden sapmış, kaybolup gitmiştir. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar edip İnsanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte o gün fesat çıkarmaları sebebiyle onların da azaplarını kat kat arttırırız. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ Resulüm. O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit çıkaracağız ve seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Biz bu kitabı sana her şey için bir açıklama ve Müslümanlar için bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsan etmeyi ve akrabaya ikram edip vermeyi emreder. Aşırılığı, çirkin işleri ve azgınlığı da yasaklar. O, tezekkür edesiniz, düşünüp öğüt alasınız diye size nasihat ediyor. İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah'a karşı verdiğiniz abd olma sözünü yerine getirin. Ayrıca antlaşma yaptığınız zaman da Allah'ı üzerinize kefil olarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Bir ümmet, diğer bir ümmetten sayıca ve malca daha çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat sebebi yaparak ipliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyleri ise kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır, dilediğini, hidayeti isteyeni de hidayete erdirir. Şüphesiz ki hepiniz kıyamet gününde yaptığınız şeylerden sorguya çekileceksiniz. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat sebebi yapmayın. Sonra İslam'da sebat etmişken ayağınız kayar da insanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle dünyada bu kötülüğün cezasını tadarsınız. Sonra da sizin için ahirette büyük bir azap vardır. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah'a verdiğiniz, ona abd olacağınıza dair sözü dünya malı gibi az bir pahaya satmayın. Eğer idrak edebilirseniz şüphesiz ki Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir. Allah katında olansa bakidir. Elbette sabredenlere de kıyamet günü yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını veririz. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ أحسن ما كانوا يعملون. Erkek veya kadın, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, onu mutlaka dünyada temiz ve hoş bir hayatla yaşatırız. Ve elbette kıyamet günü yapmakta olduklarının en güzeliyle onları mükafatlandırırız. Men amila salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan sadece dilinle değil, boyun bükmüş bir gönülle Allah'a sığın. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Aslında iman edip yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir hakimiyeti yoktur. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Onun hakimiyeti ancak onu dost edinenlere ve onunla birlikte Allah'a şirk koşanlaradır. İnnemâ sultanuhu alellezîne yetevellevnehu vellezîne hum bihi müşrikûn. Biz geçmiş kitaplardaki bir ayetin yerine bu Kur'an'la başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, kafirler, sen ancak bir iftiracısın, bu sözleri kendin uydurup Allah'a isnat ediyorsun dediler. Hayır, onların çoğu Allah'ın bunu neden yaptığını bilmezler. وَاِذَا بَدَّلْنَا Resulüm, de ki, onu Ruhul Kudüs olan Cebrail, iman edenlere sebat vermek, Müslümanları hidayete erdirmek ve onlara müjde vermek için Rabbin katından hak olarak indirdi. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Andolsun ki biz onların Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Halbuki o kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa apaçık Arapça bir dille indirilmiştir. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah hidayete erdirmez ve onlar için elem verici, iç yakan bir azap vardır. İnnellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi lâ yehdîhimullâhu ve lehum azâbun elîm. Ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler Allah hakkında yalan uydurup iftira eder. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. İnnemâ yefteril kezibellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi ve ulâ. Kalbi imanla mutmain olduğu halde inkara zorlanan müstesna, kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder ve böylece kim göğsünü küfre açarsa, işte Allah'ın gazabı onların üzerine iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Men kafara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmain. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Bu azap onların dünya hayatını ahirete göre daha çok sevmelerinden ve tercih etmelerinden dolayıdır. Muhakkak ki Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ İşte onlar küfürleri sebebiyle Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir ve işte onlar gafillerin ta kendileridir. Ulaika'llezine tabe'a Allah قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Hiç şüphe yok ki ahirette de hüsrana uğrayanlar yine onlardır. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ Buna karşılık şüphesiz Rabbin, eziyete uğratıldıktan sonra hicret edip ardından da sabrederek, mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin yanındadır. Muhakkak ki senin Rabbin bütün bunlardan sonra o müminler için gafur ve rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ O mahşer günü ki herkes gelir, kendi canını cehennemden kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Onlara asla zulmedilmez. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا Allah size şöyle bir memleketi misal verir. Bu memleket güven ve huzur içindeydi. Ona rızkı her yerden bol bol geliyordu. Sonra oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarından ötürü açlık ve korku elbisesini giydirerek böyle bir azap tattırdı. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا Andolsun ki onlara kendi içlerinden bir Resul geldi de onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar kendi nefislerine ve insanlara zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Artık Allah'ın sizi helal ve temiz olarak rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve eğer yalnız ona abdolup kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Ben kulu mimma razakakumullahu halalen tayyiben ve şkuru ni'metallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanın etini yemeyi haram kıldı. Ancak başkasının hakkına saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere kim de bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. İnnemâ harrama aleykumul meytete veddeme ve lehmel khinziri ve mâ uhille li gayrillâhi bih. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kendi dillerinizle uydurduğunuz asılsız nitelemelere dayanarak bu helaldir, şu da haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında yalan uydurup ona iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz ki Allah hakkında yalan uydurup ona iftira edenler asla felaha, kurtuluş ve saadete eremezler. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Böyle yapanların dünyada kazandıkları az bir menfaattir. Ahirette ise onlar için elem verici, iç yakan bir azap vardır. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Resulüm, sana anlattıklarımızı önceden Yahudi olanlara da anlatmış ve onlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar ayetlerimizi inkar ederek ve rasullerimizi yalanlayarak kendi nefislerine zulmettiler. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. buna karşılık şüphesiz Rabbin, cehaletle kötülük yapan, sonra da bunun ardından tövbe edip nefsini ıslah edenleri mağfiret edecektir. Muhakkak ki senin Rabbin bu samimi hallerinden sonra o müminler için gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Hiç şüphe yok ki İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelmiş, hanif olan, tüm güzellikleri kendinde toplamış başlı başına bir ümmet idi ve o müşriklerden değildi. İnne İbrahim kâne ümmeten kâniten lillâhi hanîfen ve lem yekû minel müşrikîn. Onun nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah onu seçmiş ve sırat-ı müstakime, dost doğru olan yoluna hidayet etmişti. İctebâhu ve hedâhu ilâ sirâtin müstakîm. Biz ona dünyada güzellik verdik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Sonra da sana Hakk'a yönelmiş hanif olan İbrahim'in dinine tabi ol. Çünkü o müşriklerden değildi diye vahyettik. Cumartesi günü çalışma yasağı ancak onun, İbrahim'in dini hakkında ihtilafa düşen Yahudilere yasak kılındı. Muhakkak ki Rabbin kıyamet günü onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Resulüm, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel nasihatle davet et ve onlarla sana yaraşır bir biçimde en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin yolundan sapanı da en iyi bilendir, hidayette olanı da en iyi bilendir. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو Eğer size eziyet edenlere bir ceza verecekseniz, size yapılan azabın benzeriyle onlara ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Resulüm, sen sabret. Senin sabrın da ancak Allah iledir. Onların yaptıklarından dolayı mahzun olma, tuzaklarından dolayı da sıkıntı duyma. Vasbir ve ma sabruke illa billah. Ve la tahzen aleyhim ve la teku fi dayqim. Çünkü Allah, takva sahibi olanlarla, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarla ve muhsinlerle, güzellik yapıp güzel olanlarla beraberdir. İnna Allâhe me'allezîne tekavvellezîne hum muhsinûn. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 28 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki biz Nuh'u kavmine, kendilerine elem verici, iç yakan bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Resul olarak gönderdik. إِلَى قَوْمِهِ أَنْ من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ Allah'a abdolun, ona karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ Ki Allah günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizin ecelinizi belli bir vakte kadar ertelesin. Muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği vakit geldiği zaman artık o ertelenmez. Ne olurdu bunu anlayıp idrak edebilseydiniz? Yağfir lekum min zunubikum ve yuakhirkum ila ecelim musamma. Asırlar süren tebliğin ardından Nuh dedi ki, Rabbim, doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Kâle Rabbi in. Fakat benim davetim onların sadece imandan kaçışlarını arttırdı. Kuşkusuz ben onları mağfiret etmen için kendilerini ne zaman imana davet ettiysem parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar, küfür elbiselerine büründüler ve küfürlerinde ısrar edip kibirlendikçe kibirlendiler. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Sonra ben kendilerine açıkça haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizliden gizliye konuştum. Onlara dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o gaffardır. Tekrar tekrar işlenen günahları mağfiret edendir. Ben kultu staghfiru rabbeku mağfiret dileyin ki gökten üzerinize bol bol yağmur göndersin. Sizi mallarla ve oğullarla desteklesin, sizin için yeryüzünde bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar meydana getirsin. Size ne oluyor ki Allah'a vakarı, azamet, izzet ve büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa sizi türlü merhalelerden geçirerek O yarattı. Görmediniz mi? Allah 7 kat göğü tabaka tabaka birbiriyle uyumlu olarak nasıl yaratmıştır? Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de ışık saçan bir kandil yapmıştır. Ve Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi öldürüp yine oraya döndürecek ve sizi kıyamet günü bir çıkarışla oradan tekrar çıkaracaktır. Bir de Allah sizin için yeryüzünü genişçe yaymıştır. Allahu ceale lekumul ardı bisata. Ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. İtesluku minha subulen ficaca. Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine Nuh dedi ki, Rabbim, doğrusu bunlar bana isyan ettiler de, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere tabi oldular. Ve bana büyük hilelerle tuzak kurdular. Ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele büyük putlardan Veddi, Suvayı, Yavusu, Yeuku ve Nesri asla bırakmayın. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا Böylece onlar gerçekten birçoklarını dalalete düşürdüler. Rabbim, sen de bu zalimlerin ancak dalaletlerini arttır. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Onlar hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular, ardından da kabirde ateşe sokuldular ve kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi sağ bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını dalalete düşürürler, facirden, ahlaksızlıkta sınır tanımayandan ve kafirden başkasını da doğurtmazlar. Çocuklarını öyle yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları mağfiret et. Zalimlerin de ancak helakını arttır. Rabbim, صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Resulüm, bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları cehalet ve nefsani karanlıklardan nura, yani aziz, hamid, bütün şerefin, kudretin, hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zat olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Elif, Lam, Ra. Kitabun من الظلمات إلى النور O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Ahirette kendilerini bekleyen şiddetli azaptan dolayı kâfirlerin vay haline. Allahillezî lehû mâ fissemâ. وويل للكافرين من عذاب شديد. Onlar ki dünya hayatını ahirete göre daha çok severler ve tercih ederler. İnsanları Allah yolundan alıkoyarlar ve onu eğri göstermek isterler. İşte onlar haktan uzak derin bir dalalet içindedirler. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Biz ayetlerimizi onlara iyice açıklasın diye her Resulü ancak kendi kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır, dilediğini, hidayeti isteyeni de hidayete erdirir. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın onları nimet veya musibet vererek imtihan ettiği günlerini hatırlat diye ayetlerimiz ve mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda sabreden ve şükreden herkes için ayetler, ibret ve deliller vardır. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. İnne fî zâlike le âyâtin li kulli sabbârin şekûr. Hani bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani o, sizi Firavun'un ehlinden ve adamlarından kurtarmıştı. Sizler dünyayı ahirete tercih ettiğiniz Firavun'a ve ehline boyun büktüğünüz için onlar size azabın en kötüsünü reva görüyor, yeni doğan oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı yani kızlarınızı ise sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Hatırlayın ki Rabbiniz size, eğer şükrederseniz muhakkak size olan nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye duyurmuştu. وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Musa devamında dedi ki, eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz de iyi bilin ki şüphesiz Allah ganidir, Hamid'dir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. وَقَالَ مُوسَى sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Resulleri onlara apaçık deliller, ayetler ve mucizelerle geldi de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Doğrusu biz sizin bizi kulluğa çağırdığınız şeyden derin bir şüphe içindeyiz, dediler. Alem ya'tikum nebe'ul lezine min kablikum kavmi Nuhin. وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Resulleri ise onlara dedi ki: Göklerin ve yerin fatırı, yoktan yaratanı Allah hakkında şüphe edilir mi? O, sizin günahlarınızdan dilediğini bağışlamak ve sizin ecelinizi belli bir vakte kadar ertelemek için sizi hakka davet ediyor. Onlar dediler ki, siz de bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil, mucize getirin. قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا Resulleri onlara dedi ki, evet biz de ancak sizin gibi bir beşeriz. Fakat Allah kullarından dilediğine rasullük nimetini lütfeder. Bir de Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil, mucize getirmemiz mümkün değildir. O halde müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Andolsun ki bizi hak olan yollarımıza O hidayet etmiştir. Şimdi bize yaptığınız eziyetlere de mutlaka sabredeceğiz. Tevekkül edenler de yalnız Allah'a güvenip tevekkül etsinler. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى Ama kafir olanlar rasullerine dediler ki, elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine Rableri onlara şöyle vahyetti. Biz o zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yere yerleştireceğiz. İşte bu söz, kıyamet günü herkesin hesap vermek için geleceği makamımdan korkan ve azap vaadimden sakınan kimseler içindir. O rasuller müşriklere karşı fetih istediler. Allah da onlara fethi ihsan etti. Ve böylece her inatçı zorba dünyada harap oldu, yok olup gitti. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ Ardından da ahirette o inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine orada irinli bir su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek. Bunun ardından da ona sağlam, kurtuluşu imkansız bir azap gelecektir. Yetencem Rablerini inkar edenlerin durumu şöyledir. Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyi ahirette elde edemezler. Hak'tan uzak olan asıl dalalet işte budur. Meselullezine keferu bi rabbihim a'maluhum keramadin iştedet bihil rihu fi yevmin asifin la yekdirune mimma kesebu ala. ذلك هو الضلال البعيد. Allah'ın gökleri ve yeri yerli yerince hak ve hikmetle yarattığını görmedin mi? Eğer o dilerse sizi giderir de sizin yerinize yeni bir halk getirir. Allah'a göre zor bir şey değildir. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Ve kıyamet günü onlar hep birlikte Allah'ın huzuruna çıkarlar da zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara gerçekten biz dünyadayken size tabi olmuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz derler. Onlar da derler ki, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete sevk ederdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Bugün bizim için Allah'ın gazabından kaçıp sığınacak bir yer yoktur. Nihayet onların hesapları görülüp işleri bitirilince şeytan onlara der ki, muhakkak Allah size hak olan ayetleri ve rasulleriyle hakikati vaat etti, ben de size hoşunuza giden şeyleri vaat ettim. ama sözümden caydım. Bununla beraber zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi apaçık ortada olan hakikati inkara davet ettim, siz de hemen benim davetime icabet ettiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Bugün artık ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim. Şüphesiz bugün hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalimlere elem verici, iç yakan bir azap vardır. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل الظالمين لهم عذاب أليم. O gün iman edip salih ameller işleyenlerse Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Orada birbirlerine temennileri sadece selamdır. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ Görmedin mi? Allah temiz, hoş ve güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel söz, kökü yerde sabit, dallarıysa gökte olan tertemiz bir ağaç gibidir. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. O ağaç ki Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Belki tezekkür ederler, düşünüp öğüt alırlar diye Allah insanlara böyle misaller getirir. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ kötü ve çirkin bir sözün misali ise, gövdesi ekili olduğu yerin üstünden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan, kötü durumdaki bir ağaca benzer. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا Allah, sağlam bir söz olan kelime-i tevhid, La ilahe illallah sözüyle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapasağlam, dimdik ayakta tutar. Hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalimleri ise Allah dalalette bırakır. Allah dilediğini yapar. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah'ın iman nimetini küfürle değiştirenleri ve sonunda kavimlerini helak yurduna konduranları görmedin mi? أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا Onlar cehenneme yaslanacaklardır. Orası ne kötü varılacak yerdir. Cehenneme yaslanaha ve bi'sel karar. Çünkü onlar insanları Allah'ın yolundan saptırmak için ona mülkünde ortak olan eşler koştular. De ki, dünyada belli bir süre daha yaşayın. Şüphesiz ki sonra dönüşünüz ateşedir. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ